I tak oto w nieocenionym towarzystwie utworu Brown Sugar kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami rozpogodzenia, przed napad deszczu na przeważającym obszarze po południu zanikające. Termometry pokażą od 16 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Polski beat. Czasy i dzisiaj jeszcze tańczę. To utwór, który zagraliśmy na początek audycji Polski Beat. Po raz pierwszy o tej porze, czyli po raz pierwszy po północy, ze środy na czwartek. Ewa Wichrowska i Marta Malinowska, dobry wieczór Państwu. Także po raz pierwszy się witamy właśnie w takim zestawieniu, tutaj w tym paśmie. Dla tych z Państwa, którzy czują się trochę zdezorientowani albo zagubieni, bo tak jak zawsze tuż po północy w czwartek włączaliście Trójkę, żeby dołączyć do Ciemnej Strony Mocy i Oli Kaczkowskiej, wydarzyła się mała zamiana między mną a Olą i teraz Ciemnej Strony Strony Mocy można słuchać z piątku na sobotę o północy, czyli wtedy, kiedy wcześniej był Polski Beat, a Polski Beat pojawił się właśnie w tym czasie. Będą na pewno jakieś odwołania dźwiękowe, muzyczne i gatunkowe do tego, jak Ciemna Strona Mocy brzmi, bo to, co łączy nas z Olą, to jest bez wątpienia duże zamiłowanie do takich mocnych, smolistych, ciemnych brzmień trip-hopowych czy elektronicznych. No ale w Polskim Bicie gramy tak, że wszystko jest od naszych rodzimych artystów. A na szczęście tego typu scena też istnieje i radzi sobie całkiem nieźle. Także ten rejon nie zostanie zupełnie opuszczony. Lua Preta to jest pierwsza propozycja z kategorii nowości, którą dzisiaj gramy. Limpa vince, pipu vive, voa che se, ciao Elise. Quero meu lar, com combo na mão, sem confusão, dá não dá. Limpa vince, pipu vive, voa que se, ciao Elise. Quero meu lar, com combo na mão, sem confusão. Njenge gundan, go ahead and zaninin. Mina ngraitsi ekonen, umkondo wami wafulek. I'm destined for greater things, I'll never sleep on me again. That energy is tiring. Dwana pega bangani bak, who you hang with, who you scheme. You only as good as your team. Check your homies, check your queen. My two cents from a million. The real war is within your mind. Umkondo wako uzo pop, umkondo wako make you fly. Dosyć przewrotnie zabrzmiał nam ten początek, bo nagranie, które przed chwilą usłyszeliśmy, może w pierwszej kolejności nie kojarzyć nam się tak bezpośrednio ze sceną rodzimą, ale zespół Lua Preta to duet pochodzący z Poznania, polsko-angolski na dobrą sprawę, chociaż Miss Gia, która właśnie angolskie korzenie posiada, od bardzo, bardzo dawna mieszka w Poznaniu. Tam też poznała się z Kubą Mentalcatem, z którym stworzyli ten zespół oscylujący wokół brzmień muzyki globalnej, muzyki basowej, bardzo mocno czerpiącej też z kultury afrykańskiej, ale do tego zaprezentowanej w takiej formule, która myślę, że tutaj w Europie jest nam całkiem dobrze znana. Płyta Diaspora to jest ich nowe wydawnictwo, wydane dzięki wsparciu projektu z ministerstwa, Kultura w sieci to był taki grant dla wszystkich twórców dotkniętych przez pandemię. Mam takie poczucie, że Lua Preta powoli rośnie na mojego polskiego faworyta, jeśli chodzi o częstotliwość grania ich na antenie programu trzeciego, ale płyta Diaspora to jest ten album, do którego bez wątpienia będziemy jeszcze często w 2020 roku wracać. To może jeszcze jedna propozycja z tego wydawnictwa, Baile Lotus. Baile Lotus z ich nowego wydawnictwa Diaspora. Zdecydowanie propozycja z kategorii tanecznych. Skoro doszliśmy do tego rejonu, to warto wspomnieć o również polskim, ale tym razem warszawskim producencie Fat Traksie, który świetnie czuje się w takich bębenkowych kompozycjach. Niedawno wydał swój nowy utwór. On ostatecznie został opublikowany na takiej międzynarodowej kompilacji, a tytuł tego nagrania to Heavy Weather. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut po północy to jest audycja Polski Beat. Fat Tracks odpowiada za utwór, który graliśmy przed chwilą. Taneczna, bębenkowa, bębenkowo-dzwonkowa propozycja, nawet tak byśmy mogli o niej powiedzieć. Wrócimy jeszcze bez wątpienia dzisiaj w naszym programie do godziny drugiej do takich odłamów polskiej muzyki, które z tańcem mają więcej wspólnego, ale teraz zrobimy sobie przerwę na centralnym, czy właściwie w centralnej, nawiązując do tego, jak zatytułowany jest najnowszy singiel bardzo młodego rapera, który występuje pod pseudonimem Astma. Wiemy o nim niewiele, poza tym, że pochodzi z Bielska Białej, bo o tym między innymi nawija. I wiemy też to, że nie są mu obojętne sprawy naszego kraju. I to jest kolejna propozycja z kategorii młody hip-hop, która myślę, że dosyć bezpośrednio obrazuje, że młode pokolenie, pokolenie licealistów ma dużo do powiedzenia, a przede wszystkim ma dużo emocji, które stara się wyrazić. Rok temu sporo zamieszania wydarzyło się wokół singla Maty, Pato Inteligencja, ale to był tak naprawdę początek. To były drzwi, które zostały wyważone mocnym kopnięciem i prawdopodobnie pozwoliły kolejnym młodym twórcom na dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Astma i Centrala po raz pierwszy, jak podejrzewam, na antenie Trójki. Pełno bladych twarz byku, 40 milionów z jedną koszą w przełyku. Nieważne czy banan z Warszawki, łysy Seba z klatki. Każdy o swoje walczy, ha? Każdy myśli jak zarabiać. No i co postawić na stół do śniadania? Pamiętaj, nigdy nie dziel wosa na czworo, ale i tak każdy drugiemu chce mi rozbić nad głową. Tylko same strony oni mywy, no i tamci. Już nie wiadomo, kogo lubią policjanci. Z kim się napić, komu jąd, a z kim tańczyć. Może wypadałoby tak jaśniej. Lud na pół, jedna przerwa między nami. Dwa obozy władzy, co się cieszą ochłapami. Przy korycie, zajeździwie, mam pytanie. Czy nasze życie jest czymś więcej niż przetrwaniem? Nieważne kto rządzi krajem, bo to my jesteśmy podzieleni, oni razem. Ha, jedno pokolenie już czekało na centrale, więc możemy przybić grabę albo dać się nawet dalej, amen. Nieważne kto rządzi krajem, bo to my jesteśmy podzieleni, oni razem. Ha, jedno pokolenie już czekało na centrale, więc możemy przybić grabę albo dać się nawet dalej, amen. Prosta sprawa, władza nadal liczy korzyści braku starania. Tymczasem czas mija, gleba cały syf spija. Ten kryzys to nie jedna chwila. Brak wody i powietrza powoli zabija. Planeta Ziemia w końcu się jej ruszy i nie wytrzyma, ha? Sorry, wybacz, taka jest prawda. I nawet w obliczu tego jeden drugiemu do gardła skacze. No szkoda wrumać, posłuchajmy siebie nawzajem chociaż raz i stańmy ramię w ramię. To proste jak i na mnie, tylko trzeba by chcieć. Zwykła rzecz drugiemu bezinteresownie pomoc nieść. Ale nic z siebie tak się samo nie stanie. Trzeba podjąć działanie, przestać skupiać się na sobie samym. Dla odmiany nie opuśćmy pozostałych. Miłość, pokój i zgoda są właśnie tym, czego chciałbym. Wiem, że sam nic nie zmienię, że to marzenie. Ale nie jestem sam i ciągle trzepię nadzieję, ha! Nieważne kto rządzi krajem, bo to my jesteśmy podzieleni, oni razem. Ha, jedno pokolenie już czekało na centrale, więc możemy przybić grabę albo dać żyć nawet dalej, amen. Nieważne kto rządzi krajem, bo to my jesteśmy podzieleni, oni razem. Ha, jedno pokolenie już czekało na centrale, więc możemy przybić grabę albo dać żyć nawet dalej, amen. Nieważne kto rządzi krajem, bo to my jesteśmy podzieleni, oni razem. Ha, jedno pokolenie już czekało na centrale, więc możemy przybić grabę albo dać żyć nawet dalej, amen. Nieważne kto rządzi krajem, bo to my jesteśmy podzieleni, oni razem. Ha, jedno pokolenie już czekało na centrale, więc możemy przybić grabę albo dać żyć nawet dalej, amen. Pozytywny przekaz, jak coś macie znaleźć, to samo przyjdzie, nie czekaj. Astma i Centrala. to nagranie, które graliśmy przed chwilą. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co będzie miał Astma do zaprezentowania w kolejnych miesiącach, bo to jest mocny, może nie debiut, dlatego że jego nagranie można było już wcześniej znaleźć w sieci. W dużej mierze do tej pory nawijał po angielsku. Natomiast to przejście na język polski ma, jak mam nadzieję, było słychać bardzo dużo sensu. No i mam również nadzieję, że wkupił się chociaż trochę w łaski tym nawiązaniem do singla Brygady Kryzys. Wydawałoby się, że już ojcem, jeśli chodzi o tego typu tematykę, jest dla tego pokolenia Taco Hemingway, chociaż tak biologicznie to by było niemożliwe, więc może jednak starszym bratem. Taco Hemingway, który w ciągu ostatnich kilku tygodni wydał 2 albumy. Pierwszy z nich to był Jarmark, a potem wyszła Europa, a na tej właśnie Europie między innymi takie nagranie. Smutne sceny pokazuje telewizor. Ludzie patrzą w oczy sobie, ale się nie widzą. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie. Smutny chłopak w ortalionie chciałby milion, ale w jednym roku wciągnął nocne parę kilo. Nie, nie, nie, nie. To nie tak się robi pieniądz, smyku. Smutna sprawa, bo w kieszeni nosi kastet. Nie kupuje alkohol w barze, bo ma własne. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie. Widzi kogoś, kto już nie chce życia w masce. Jak mu niech nie rozwie, dzisiaj to nie zaśnie. To nie zaśnie. Chłopaki się biją, oni walczą o coś. Biorą kokainę, potem tańczą nocą. Potem tańczą. Chłopaki się biją, oni walczą o coś. Biorą kokainę, potem tańczą nocą. Znowu tańczą. Chcesz być inny, to pocierpisz. Będzie pod rytu, bo Warszawa to nie Berlin. Oni chcieli być potrzebni. Teraz mają swe powody i są wściekli. Chcesz być inny, to pocierpisz. Będzie pod rytu, bo Warszawa to nie Berlin, nie. Oni chcieli być potrzebni. Teraz mają swe powody i są wściekli. Małego seberka. Stuwa. Jeździ po pasemkach. Kolorowy jak 690. Wydali chuligani te kasy znowu. Duża pasja w moim domu, gdzie tylko chleb i ser. Mam nadzieję, że ten wers na narodowym przewinę. Ciągle, ciągle winę tych oczy w moim żyle. Mokry dres, młoda krew, ale ponoć nie zabiłem cię. Nie, sine pręty na ciele, zimne ręce na kierę. Słyszę syreny, nie zaglądam do lustera. Wszystko robię dla ciebie. Może te łzy nie dolecą do ludzi. Może ona mu wybaczy. Może ona tu wróci. Może ona go zobaczy. Może ona się skusi. Może te łzy nie dolecą do ludzi. Może ona mu wybaczy. Może ona tu wróci. Może ona go zobaczy. Może ona się skusi. Chłopaki się biją, oni walczą o coś. Biorą kokainę, potem tańczą nocą. Potem tańczą. Chłopaki się biją, oni walczą o coś. Biorą kokainę, potem tańczą nocą. Znowu tańczą. Jeszcze raz. Chcesz być inny, to pocierpisz. Będziesz pod rytol, bo Warszawa to nie Berlin. Ej. Oni chcieli być potrzebni. Teraz mają swe powody i są wściekli. Ej. Chcesz być inny, to pocierpisz. Będziesz pod rytol, bo Warszawa to nie Berlin. Nie. Oni chcieli być potrzebni. Teraz mają swoje powody i są wściekli. WWA to nie Berlin, tak zatytułował ten utwór Taco Hemingway i tak też zaśpiewał w refrenie, towarzyszył mu Szpaku. To jest kontynuacja, czy też w dużej mierze odwołanie, a właściwie druga część płyty Jarmark, czyli płyta Europa. Tutaj już w takim koncepcie, do którego tak o Hemingway zdążył przyzwyczaić swoich słuchaczy, czyli jest obecny narrator, a główny bohater wybiera się w podróż po Europie. Odwiedza miejsca, które dobrze znał, ale te miejsca są czasami trochę inne, czasem takie same. No tutaj już pewnie warto poświęcić czas na przesłuchanie płyty Europa, żeby odnaleźć się w tej podróży. Jest w tym na pewno sporo takich gorzkich spostrzeżeń, ale to akurat w kontekście jarmarku było do przewidzenia. Sam Tako zapowiadał, że Europa będzie płytą, którą nagrał na trochę większym luzie, na której jest więcej utworów takich rozrywkowo przyjemnych. Myślę, że jakoś to się cały czas ta piłeczka jest odbijana między tym jednym a drugim krążkiem, no i cały czas utrzymuje się ta teza taka uniwersalna, że części utworów mogłoby zupełnie nie być, a niektóre z nich są naprawdę bardzo udane. Ale żeby rozładować trochę atmosferę, to przed nami kącik taneczny. Premiera w polskim bicie TVB i czekam przed wejściem. Ania Dudek pojawiła się gościnnie ze swoim wokalem w tym utworze i oficjalnie ten utwór będzie można usłyszeć od właściwie 40 minut już można od 10, od dzisiaj, czyli od czwartku, czyli od 10 dnia września, ale pewnie najwięksi fani wytwórni You Know Me Records mają ustawione powiadomienia, które ich o tym poinformowały, natomiast cała reszta dopiero za parę godzin skupi się na tym, że You Know Me wypuściło kolejny bardzo taneczny singiel. TVB debiutuje na łamach tej wytwórni, ale jak zaznacza jej pomysłodawca i prowadzący ten label, czyli Groch, właściwie w momencie, kiedy usłyszał po raz pierwszy demo utworu Czekam przed wejściem, wiedział, że chce, żeby znalazło się w jego katalogu, bo ma słabość do takich two-stepowych brzmienia. W Polsce zbyt wiele tego typu utworów jeszcze usłyszeć nie można. No i właściwie nie ma sensu tutaj dodawać czegoś więcej, bo jest to sama prawda. Oby więcej two-stepu grzmiało i grało na naszej ziemi. A kilka miesięcy temu You Know Me zaproponowało nam jeszcze jedną, też taką bardzo klubową, taneczną propozycję. Reinvent tańczą, gonią słońce i wiatr do samego rana. My w Polskim Bicie do rana grać nie będziemy, ale do godziny drugiej to na pewno jeszcze polskie propozycje, przede wszystkim nowe, będą się pojawiały na antenie programu trzeciego z małymi wyjątkami, z takimi wyjątkami tematycznymi i właśnie do nich należy kolejna propozycja. Przygotowując playlistę na nasz dzisiejszy program i słuchając tych nowych utworów o zabarwieniu klubowym, ale z damskimi wokalami, ciągle nie mogłam zapomnieć jednej artystki, a właściwie jednej płyty. Mowa o krążku Renewsis, transmisja 100% Electronic, która jest jak na razie jednym z zacniejszych przykładów polskiej płyty ukierunkowanej na muzykę elektroniczną, no ale też z dominującym atutem, jakim jest właśnie damski wokal. Raczej inaczej właśnie z tej płyty przed nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To takie podsumowanie, splot między tymi nagraniami, które pojawiły się przed chwilą, czyli z jednej strony nowa klubowa scena, a z drugiej klasyczny już utwór od Reni Jusis, a po nich Pejzaż i Nocne Graffiti, czyli utwór, który znalazł się na wydawnictwie Blues, płycie bardzo mocno inspirowanej polską muzyką rozrywkową lat 90. i płycie, która próbuje uchwycić w dużej mierze te trendy i motywy, które dominowały wtedy w muzyce popowej, ale nadając im charakterystyczny klubowy sznyt, charakterystyczny dla Bartosza Kruczyńskiego oczywiście, czyli dla Pejzaża. To niech jeszcze przez chwilę potowarzyszy nam słońce, takie wyobrażenie, a właściwie Król Słońca i utwór Maj. Maj.